پوری تفصیل موجود ہے. سب سے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. تمام چیزیں پہلے اللہ نے پیدا کر دی تھی اور آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن آخری وقت میں ہوئی. اس کے بعد یہ تمام کائنات کا سلسلہ گویا موجود ہو گیا اور ہفتے کا دن وہ فارغ تھا تو یہود نے ہفتے کا دن اختیار کیا. جمعہ ان پر پیش کیا گیا تھا کہ جمعے کے دن وہ عبادت کریں لیکن انہوں نے اختیار نہیں کیا, یعنی اس کے اندر اختلاف کیا. انہوں نصارہ کے اوپر بھی یہ بات پیش کی گئی تھی اور نصارہ نے بھی جمعے کو اختیار نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ تھا کہ یہود کی عید جو ہے وہ ہم سے بعد میں ہو, ہم نہیں ایسا کریں گے. تو انہوں نے اتوار کے دن کو اختیار کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ سعادت ہمارے حصے میں مقرر فرمائی تھی. خدا تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو بھی بہکا دیا اور وہ جمعے کے دن کو نہ پا سکے, اور یہ ہمارے حصے میں تھا. نحن الآخرون الاولون یوم القیامت بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا, ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور سب سے پہلے ہوں گے قیامت والے دن. اور فرمایا کہ الیہود جو ہیں وہ ہم سے ایک دن بعد اور نصارہ اس سے ایک دن بعد. یہود ہفتے کے دن وہ تعطیل اور عبادت کرتے ہیں اور نصارہ اتوار کے دن. حالانکہ ان پر وہ بات پیش کی گئی تھی جیسا تفاسیر کی روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جمعے کے دن عبادت کرو اور سب کاروبار ترک کر دو, کوئی چیز نہ کرو سوائے عبادت کے, لیکن انہوں نے اختیار نہ کیا اس کو. تو گویا انہوں نے اختلاف کیا اس کے اندر. پھر نصارہ نے بھی اختلاف کیا. تو اللہ نے یہ سعادت صرف آل ایمان کے لیے رکھی تھی, انہوں نے جمعے کے دن کو اختیار کیا اور اس کو مخصوص کیا. اللہ نے اس کو تمام ایام کے مقابلے میں زیادہ فضیلت بخشی ہے. سید الایام یوم الجمعہ, تمام دنوں کا سردار یہ جمعے کا دن ہے. یہ اور پھر اس کے اندر اللہ نے عبادت بھی ایسی ہے کہ سارے دن میں نہیں, کہ سارا دن ہی عبادت کریں اور سب کاروبار کو معطل رکھیں, جیسا کہ تفسیری روایتوں کے اندر آتا ہے. تفسیر حسینی والے نے بھی زاد المسیر تفسیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہفتے کے دن ایک شخص سامان اٹھا کر کے لے جا رہا. آپ نے فرمایا اس کو پکڑو اور اس کی گردن اتار دو. اس کو پکڑ کر اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کو ایک ایسی جگہ پھینک دیا گیا کہ 40 دن تک مردار خار جانور اس کی گوشت کو نوچ نوچ کر کھاتے رہے. ایسی یعنی سزا دی کہ کیوں اس نے اس کام کے خلاف بات کی ہے. چھٹی والے دن اور تعطیل والے دن اس نے کیوں ایسا کام کیا. تو بہرحال ہفتے کے دن کام ممنوع تھا, سارا دن کوئی کام کسی قسم کا, کوئی نہ تجارت نہ زراعت نہ شکار. اسی شکار کے سلسلے میں اللہ نے پھر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آزمائش کی ان کی اور ان لوگوں نے تاویل سے شکار کیا, پھر خدا کا سخت قہر نازل ہوا اور ان کی شکلیں تبدیل ہوئی اور صف ہستی سے نابود ہوئے وہ لوگ. تو بالکل تمام دن معطل, بلکہ کھانے پکانے کے لیے بھی چولہے بھی ٹھنڈے پڑے رہے, کوئی کاروبار نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا سوائے عبادت کی. تعطیل ہے اور عبادت ہے, اس دن عبادت کرو بس. لیکن ہمارے لیے اللہ نے بڑی آسانی رکھی. چنانچہ قرآن کریم میں یہ ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ, اذان ہو فوری طور پر جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہو. دو مقصد ہیں, ایک اللہ کا ذکر یعنی خطبے کا سننا اور دوسرا یہ ہے کہ نماز پڑھنا. اور اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, بس نماز ختم ہو جائے پھر اجازت تمہیں, پھیل جاؤ زمین, جو کام کرتے ہو کرو. ملازمت والا ملازمت پر جائے, کاروبار والا کاروبار کرے, زراعت والا زراعت کرے, مزدوری والا مزدوری, کسی قسم کی پابندی نہیں. وہ اتنے حصے کے لیے اہتمام کی شدید ضرورت ہے کہ وہ اہتمام کے ساتھ اللہ کا ذکر اور نماز ادا کرو. اور اس کا حکم زیادہ مؤکد ہے, اس کی قضا بھی نہیں ہے, جمعے کی قضا بھی نہیں ہے. فوت ہو گیا تو انسان محروم رہے گا. تین جمعے اگر مسلسل آدمی بغیر کسی عذر کے فوت کرے گا, منافقوں میں شمار ہو جائے گا, دل پر مور لگ جائے گی, ٹھپے لگ جائیں گے. تو بہرحال ہمارے لیے اللہ نے بڑی آسانی فرمائی, تو جمعے کے دن کو مقرر فرمایا. ان لوگوں نے اختلاف کیا, وہ اس کو پا نہ سکے. ان کسی نے ہفتہ اختیار کیا اور کسی نے اتوار کو اختیار کیا, تو فرمایا کہ انہوں نے جس کو اختیار کیا اس کی تعظیم اور اس کے اندر عبادت ان پر ضروری قرار دی گئی. اور ملت ابراہیمیہ میں یہ بات نہیں تھی. اب مشرکین یا اہل کتاب کا اعتراض غلط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہفتے کی تعظیم نہیں کرتے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ضروری نہیں تھی یہ بات, یہ بعد میں پیدا ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. اور بے شک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن جن جن باتوں کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے, حقیقی اور قطعی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہاں ہوگا, تمام باتوں کے اندر, اللہ کی آخری عدالت کے اندر, جن جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں دنیا کے اندر, ان کا قطعی فیصلہ وہاں ہوگا. یہ تو ملت ابراہیمیہ کے سلسلے کی بات تھی. اب نصیحت کی بات بھی اللہ نے بیان فرمائی, اور وہ یہ ہے کہ تبلیغ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اور لوگوں کو افہام و تفہیم کا سلسلہ کس طرح ہونا چاہیے, اللہ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا. ادعو الی سبیل ربک, آپ بلائیں اور دعوت دیں اپنے رب کے راستے کی طرف, ان تین طریقوں کے ساتھ اللہ نے تین طریقے بیان فرمائے. اور ہر نبی داعی ہوتا ہے, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی داعین الی اللہ باذنہ وسراج منیرا, ایک ہدایت کے روشن چراغ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے. اور پھر ایمان والوں کے لیے بھی یہی بات قرار دی, من احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے, خود ایمان بھی رکھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے, اس سے بہتر کوئی بھی نہیں. انسانوں میں بہتر انسان وہی ہیں جو عامل ہوں اور مومن ہوں اور داعی الی اللہ. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے. تو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے کی اللہ نے تین صورتیں بیان فرمائی ہیں. ادعو الی سبیل ربک, آپ دعوت دیں, بالحکمت, یہ پہلا طریقہ حکمت کے ساتھ, حکمت دانشوری اور دانائی کو کہا جاتا. قرآن کے اندر یہ مکمل طور پر موجود ہے, اور امام مالک صاحب رحمت اللہ علیہ نے سنت کو حکمت سے تعبیر فرمایا. حضور کی تمام سنت جتنی ہے وہ حکمت ہے. تو وہ صحیح باتیں اور یقینی باتیں اور قطعی باتیں, اور یہ حکمت میں داخل ہیں. تو حکمت کے ساتھ اس میں قطعی باتیں ہوتی ہیں, اور ایسے دلائل ہوتے ہیں اور ایسی یقین والی باتیں ہوتی ہیں جو شکوک و شبہات کو دور کر دیتی ہیں اور دل کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے. تو حکمت کے ساتھ آپ دعوت دیں. مفسرین کرام اس طرح بھی بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ لوگوں کے حالات مختلف ہیں, لوگ بھی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر دانشوری ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، فام ہوتا ہے. من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اس کو سمجھ لو کہ بہت بھلائی دی گئی. تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ حکیم ہوتے ہیں، وہ دانا ہوتے ہیں، اور وہ چیز کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے سامنے حقائق کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ فوراً سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. لیکن دوسرے تب درجے کے لوگ وہ حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے ذہن کمزور ہوتے ہیں. تو پہلے درجے کے لوگ وہ ہوں گے جو حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان کے سامنے حکمت کی باتیں پیش کی جائیں، یہ گہری باتیں ہوں گی اور یہ حقائق کو ظاہر کرنے والی باتیں ہوں گی. اللہم ارنا الحقائق کما ہیا، جیسے دعا کے اندر کہا گیا اے اللہ ہم کو چیزوں کی حقیقت اسی طرح سمجھا دے جس طرح واقعہ کے اندر ہے. یہ سمجھ کا بڑا فرق ہوتا ہے. اور جو پہلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں فہمیدہ اور سمجھدار دانشور، وہی حقائق کو سمجھتے ہیں. اور دوسرے درجے کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اذہان کمزور ہوتے ہیں، وہ حقائق کو نہیں سمجھ سکتے. البتہ اگر کوئی مؤثر چیز ہو، ایسی مثال ہو یا شعر ہو یا کوئی اچھے کلام کے ذریعے ان کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے جس سے ان کی طبیعت میں اثر ہو جائے، اس کو قبول کر لیتے ہیں. وہ تأثر کو چاہتے ہیں کہ ایسی چیز ہو جو مؤثر ہو ان کے ذہنوں میں، اس کو درجہ دوم میں بیان کیا گیا. والموعظت الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ. یہ دوسرے درجے کے لوگ جو ہوں گے جو حقائق کی سمجھنے کی صلاحیت تو نہیں رکھتے، کمزور ہیں، زیادہ دانشور نہیں ہیں، وہ زیادہ گہری اور باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ مؤثر چیز اگر ان کے سامنے بیان کی جائے بڑے عمدہ پیرائے کے اندر، ان من البیان لسحرا، جیسا کہ شعر و اشعار کے ذریعے بھی ہوتا ہے. بہت سے بزرگ شعر و اشعار کے ذریعے بھی بڑی بڑی باتیں سمجھا دیتے، وہ بڑی مؤثر ہوتی ہیں. ہمارے دور کے لوگوں میں مولانا ابو الکلام آزاد تحریر لکھ کر جو شعر پیش کرتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ تمام مضمون جتنا ہوتا ہے ذہن نشین ہو جاتا ہے ایک شعر سے، ان کے تقریر سے، تحریر میں اشعار ایسے ہوتے. مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، وہ تقریر میں اور اپنے وعظ میں اشعار بیان کرتے تھے، اور ایسا برمحل بیان کرتے تھے کہ ہر عام آدمی، ایک عام کم علم آدمی، ان پڑھ آدمی بھی اسے لطف اٹھاتا تھا اور متاثر ہوتا تھا. یہ چیز ہے، اس کو موعظۃ حسنہ کہا جاتا، یا ایسے الفاظ کے ساتھ کہ جو ذہنوں میں مؤثر ہوتے ہیں عمدہ طریقے پر، جس میں کوئی تان تشنی نہیں ہوتی، کوئی گالی گلوچ نہیں ہوتی، بلکہ عمدہ پیرائے. حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے مواعظ موجود ہیں، یہ الفتح الربانی یہ کتاب ہے، یہ ان کے وعظ ہیں جو ہفتے میں ایک دن وہ کبھی کبھی وعظ فرماتے تھے، وہ نوٹ کیے ہوئے ایسے الفاظ ہیں. ایک ایک لفظ سن کر ایمان تازہ ہوتا، اللہ نے ایسا اثر ان کے اندر رکھا. عربی زبان میں وعظ کہتے تھے ہفتے میں ایک دن، اور لوگ سنتے تھے، وہ تاریخ وار وہ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں تاریخ کو شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ وعظ فرمایا تھا. تو ایسے الفاظ ہیں کہ دل میں اترتے ہیں اور اثر کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ارشاد ہوتا ہے کہ عمدہ نصیحت کے طریقے پر قرآن کریم کے بارے میں یہ لفظ بھی آیا موعظتن، بھائی اس میں نصیحت کا بڑا سامان، اس کے نصیحت پکڑنا اس قرآن کے ذریعے اس کا موضوع ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑ لیں اور ان کی علمی اور عملی حالت اچھی ہو جائے، عقیدے کی حالت، اخلاق کی حالت درست ہو جائے. تو یہی بات ہے کہ عمدہ طریقے پر نصیحت کریں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور فرمایا جا کر فرعون کے سامنے نرم پیمانے سے، نرم اندازے سے گفتگو کرنا، قولا لہو قولا لینا. نصیحت کا مقام جو ہوتا ہے یہ نرمی کا مقام ہوتا، تعزیر کا مقام اور سزا کا مقام سخت ہوتا. نصیحت کے مقام میں ہمیشہ نرمی اختیار کی جاتی. حضور خطبہ دے رہے ہیں اور ایک آدمی آ رہا اور بیچ میں آ کر کے کہتا ہے کہ حضرت آپ مجھ کو وہ سکھلائیں جس سے میں نہ واقف ہوں، اور اللہ نے آپ کو اس سے واقف قرار دیا، تو آپ نے کرسی منگوائی اور لوہے کی کرسی تھی اور اس پر وہاں تشریف فرما ہو گئے اور اس کو بات سمجھائی اس شخص کو، حدیث میں آتا، اور پھر آپ نے اپنا خطبہ باقی جاری رکھا. اتنی نرمی اختیار کی. اور اسی طرح کوئی دیہاتی آدمی آتا تھا اور کہتا تھا انی سائلوں کا فمشددن علیک فی المسلتی فلا تجدن علیہ، حضرت میں کوئی ادب آداب جاننے والا آدمی نہیں، دیہاتی آدمی ہوں، بدوی آدمی ہوں، میں آپ سے سوال کروں گا، بڑی سختی سے سوال کروں گا، آپ کوئی ناراض نہ ہونا، میری باتوں کا جواب دینا. آپ نے فرمایا سل، پوچھو بھائی جو پوچھنے چاہتے ہو. آپ نے کبھی سختی نہیں، راستے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں اور آدمی آ کر آگے سے پکڑ لیتا ہے اونٹنی، مار پکڑ لیتا ہے، کہتے ہیں حضرت یہاں کھڑے ہو جائیں، دلنی پہلے میری رہنمائی کریں، مجھے جو باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ مجھ کو بتلائیں اور سمجھائیں. تو اس نے کچھ پوچھا، حضور نے سب صحابہ کو توجہ دلائی، بھئی آ کر دیکھو یہ کیا کہنا چاہتا ہے، سب اکٹھے ہو گئے، فرمایا اپنا سوال دہراؤ. اب اس نے سوال دہرایا اور حضور نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد اس کو اطمینان ہو گیا، سننے والوں کو بھی فائدہ ہوا. آپ نے فرمایا خلے، اب اونٹنی کی مہار چھوڑ دو اور ہمیں جانے دو. اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تفہیم. ایک آدمی آ کر نماز کے اندر گفتگو کرتا ہے، لوگ اشارے سے اس کو کہتے ہیں خاموش رہو، لیکن وہ خاموش نہیں رہتا، غصے میں ہوتا ہے، پھر چپ کر جاتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد حضور اس کو بلاتے ہیں اپنے قریب، اپنے قریب بلا کر اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ نماز جو ہے یہ ذکر کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے اور تلاوت کے لیے اور تسبیح اور تکبیر کے لیے ہوتی ہے، اس میں لوگوں جیسا کلام نہیں کرنا چاہیے. بات اچھی طریقے سے اس کو سمجھا دی. وہ شخص کہتا ہے اللہ کی قسم میرے ماں باپ قربان ہوں، ایسا معلم میں نے کبھی نہیں دیکھا جیسے حضور علیہ السلام. ماں قہر نہیں، نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ کچھ کسی قسم کی زجر و ملامت کی، بلکہ اس طریقے سے بات سمجھائی، حتیٰ کہ سخت سے سخت بات پوچھنے والوں کو بھی آپ نے بڑی نرمی سے سمجھایا، ایسا سمجھایا کہ ہمیشہ کے لیے بات ذہن میں اتر گئی اور اس پر عمل پیرا ہو گئے. یہ اچھی نصیحت کا یہ اثر ہوتا ہے، عمدہ پیرائے میں نصیحت کرنا، اسی کا حکم دیا گیا. یہ دوسرے طبقے کے لوگوں کے لیے یہ بات ہوتی ہے جو بہت زیادہ گہرائی میں تو نہیں اتر سکتے، حقائق کو تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن مؤثر باتیں ضرور ان کے لیے مفید ہوتی ہیں. اور تیسری بات ہے جادل ہم باللتی ہی احسن، اور جھگڑا بھی کریں ان کے ساتھ لیکن اس طریقے سے جو بہتر ہو. ایک تیسرے قسم کے لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں، سوال جواب اعتراض کرنے والے، ان کے ساتھ جھگڑنے کی بھی اجازت دی گئی، ان کا جواب دیں، الزام رکھیں ان پر، جواب دیں، سوال کریں، لیکن اچھے طریقے پر۔ اچھے طریقے سے مراد ہے کہ جس میں اخلاقی حدود کا خیال رکھا گیا۔ ایک گالم گلوچ، تان و تشنیع، برا بھلا کہنا، یہ درست نہیں۔ جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ رواج ہے، ہر فرقے والا دوسرے کو جب تک گالیاں نہ دے دے اور جب تک کہ برا بھلا نہ کہے، نہ لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے نہ اس کو اطمینان ہوتا ہے، دونوں مطمئن نہیں ہوتے۔ جو جلسہ دیکھیں گے، جو اجتماع دیکھیں گے، یہ بات ضرور ہوگی کہ دوسرے فرقے والوں کو نیچا دکھانا، اگر ان کا مقرر جو ہے وہ اگر دو گالیاں دیتے ہیں، ہم ایسا مقرر لائیں گے جو چار پانچ دس گالیاں دے گا اور تذلیل کرے گا۔ یہ طریقہ بالکل غیر اسلامی ہے اور مفید نہیں ہے۔ جھگڑے کی اہل کتاب کے ساتھ بھی فرمایا، یہ بڑے جھگڑالو لوگ ہیں، لیکن ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، اہل کتاب کے ساتھ بھی اگر بعض مباحثہ ہو، مناظرہ ہو، مجادلہ ہو، اچھے طریقے سے اخلاقی حدود کو بالکل نہ توڑا جائے۔ اخلاقی حدود کو توڑ کر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو پتہ حاصل کر لیں، رسائل دیکھیں، کتابیں لیکھیں، اشتہار دیکھیں، کیسی کیسی گندی باتیں اور دوسروں کے خلاف، یہ سمجھتے ہیں ہماری فتح ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے، حالانکہ نہیں، اللہ کے نزدیک تذلیل ہے یہ، یہ تو بری بات ہے۔ اچھے طریقے سے جواب دو، اچھے طریقے سے بحث کرو، اخلاق کو بالکل مت گرنے دو، بد اخلاقی کی بات مت کرو، تان تشنی، طنز، یہ باتیں جس حد تک شریعت برداشت کرتی ہے اس حد تک کرو، اس سے آگے نہ بڑھو، اس سے فائدہ نہیں ہوگا کبھی بھی، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لہذا تین طریقے ہی اللہ نے بیان کر، بیل مباحثے کی بھی، اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار دیکھ لیں، بحث مباحثہ کیا، کافروں نے سخت سے سخت بات کی، لیکن اللہ کے نبیوں نے کیسا نرمی سے جواب دیا۔ تیری تو باتیں ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے، بے عقلی کی باتیں کرتا ہے، بڑھ مارتا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، لیس بی ضلالہ، تو گمراہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، ہمارے اندر گمراہی کی کوئی بات نہیں ہے، بے عقلی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں بھائی، خدا کا حکم سنا رہے ہیں اور عقل کی بات کر رہے ہیں۔ ذرا غور کرو، قوموا للہ مثنا وثلاثا مثنا وفرادا، اکیلے ہو کر بھی ٹھہر سوچو اور دو دو تین تین مل کر بھی سوچو، ما بصاحبکم من جنۃ، تمہارا یہ صاحب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجنون نہیں ہے، کیا باتیں کرتے ہو، یہ جو علم و حکمت کے دریا بہا رہا ہے، یہ دیوانوں کی باتیں ہیں، حکمت کے سمندر جو بہا رہا، جس کے ایک ایک کلمے کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر ہزاروں دریائے حکمت بھرے ہوئے ہیں، وہ دیوانہ ہے علیہ باللہ۔ ذرا سوچو تو صحیح، خدا کے لیے الگ ہو کر سوچو، اکٹھے ہو کر سوچو، غور کرو۔ تو یہ طریقہ کار، جیسا کہ یہ رائج ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ اشتہار بازی اور ایک دوسرے کے خلاف تند و تلخ کتابیں اور تقریریں اور تان و تشنیع اور محض حجت بازی اور گالی گلوچ، یہ بالکل اسلام کے خلاف، اور اس سے قطعاً فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے فرقے کے لوگوں کو چند دن تم ضائع رکھو، لیکن جب ان کو ہوش آئے گا، سمجھ آئے گی، وہ اس سے بیزار ہوں گے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت کو سمجھو، اصلیت کو سمجھو کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ دوسرے کی بات بھی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں، اپنی اپنی بات ہی چلاتے رہے، کچھ دوسرے کا موقف بھی سنو کیا کہتا ہے، اگر کوئی اچھی بات کہتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی واز بھی کہتے تھے، بہترین واز کہتے تھے، ان کے وعظ بھی محفوظ ہیں اور ان سے بھی کمال حکمت اور ایمان کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. تو وہ مناظرے کے لیے جب ان کو کوئی کہتا تھا وہ نہیں جاتے تھے، کہتے مجھے مناظرے میں نہ لے جاؤ. کیوں؟ اس لیے نہ لے جاؤ کہ اگر کوئی مخالف آدمی کوئی صحیح بات کہے گا میں تو وہ مان لوں گا کہ یہ بات ٹھیک ہے اس کی، اور تم کہو گے کہ جی تم نے تو ہمارے فرقے کا پٹھا بٹھا دیا ہے، مطلب ہے اس واسطے مجھ سے مناظرہ نہ کراؤ، میں مناظرہ نہیں کروں. تو مناظرے کا مطلب بھی شریعت میں جو یہ علم مناظرہ ہے اس میں کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں ہمارے درسیات میں بھی. تو مناظرے کا مطلب یہ ہوتا ہے احقاق حق کرنا، حق بات کو ظاہر کرنا. اس میں اگلا جتنی بات صحیح کہتا ہے اس کو تو مان لو، اور جو غلط ہے اس کے ساتھ سوال جواب کرو. اور یہاں یہ ہے کہ اگلے کی کوئی بات کو، کسی بات کو بھی نہ مانو، ہر بات کی رد کرو، تاکہ لوگ یہ کہیں گے جی ہمارا مناظر جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، غالب آ گیا. تو یہ چیز اسلام کے خلاف ہے. تو فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ جھگڑا کرو اور منازعہ کرو لیکن اس طریقے کے ساتھ جو کہ بہتر ہو، بے شک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بہکا ہوا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو. ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سب کے درمیان حقیقی اور قطعی فیصلہ کرنا یہ اسی کا اختیار ہے. تم غلط طریقہ مت اختیار کرو، صحیح طریقہ اختیار کرو. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. وإن عاقبتم، اور اگر تم بدلہ لو، پس بدلہ لو اس کے مثل جتنی تکلیف تم کو پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو، البتہ وہ صبر بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں، اور نہیں ہے آپ کا صبر کرنا مگر اللہ کی توفیق سے، اور نہ غمگین ہوں آپ کے مخالفوں پر، اور نہ ہوں آپ تنگی میں اس چیز سے جو یہ تدبیریں کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں، اور وہ لوگ جو وہ نیکی کرنے والے ہیں. یہ آخری چیز آیتیں سورہ نحل کی، اس کے بارے میں مفسرین کرام کی دو رائے ہیں. حضرت عطا جو کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے استاد تھے، استاد الحدیث، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. امام ابو حنیفہ جب بھی مکہ جاتے تھے تو ان سے علم حاصل کرتے تھے، سیکھتے تھے. حضرت عطا کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نحل کی تمام آیات جتنی بھی ہیں وہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں، مگر یہ تین آیتیں آخری جو ہیں یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہیں. اور یہ فتح مکہ کے قریب زمانے میں یہ آیات گویا نازل ہوئی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ احد کی لڑائی میں جس وقت مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور بڑی تکلیف اٹھائی تھی، تو مشرکین نے جتنے مسلمان شہید ہوئے تھے ان کے جسموں کی ناقدری کی تھی اور مسلح کیا تھا، یعنی بدشکل بنایا، ہاتھ پاؤں کان ناک کاٹ کر. تمام جتنے بھی شہید ہوئے نہ سوا ایک شخص کے، باقی جتنے بھی تھے اس میں 64 افراد یہ انصار کے تھے اور 6 مہاجرین تھے. یہ 70 آدمی شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں، تو ماں سوا ایک آدمی کے سب کا انہوں نے مسلح کیا تھا اور شکلیں بگاڑی تھی کافروں نے. یہ غصے کے اندر اور انتقامی جذبات کے بھڑکاؤ کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرح جسم کو کافروں نے ایسا ہی کیا، بعض نے ان کا جگر نکال کر بھی چبایا، بد شکل کیا. تو الفاظ یہ آتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ بخدا ہم کو اگر اللہ نے موقع دیا کافروں پر ہم غالب آئے تو ہم اس سے دگنی کاروائی کریں گے ان کے ساتھ، اس سے زیادہ سخت اور دگنی کاروائی کریں گے، ہم بھی ان کے اموات کو بد شکل بنائیں گے اور ایسا مسلح کریں گے. تو کہتے ہیں جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس خیال سے رجوع کیا اور آپ نے مسلح کرنے سے منع فرمایا. اس کے بعد ہر موقع پر آپ دشمنوں کو ایسے غلبے کی صورت میں مسلح کرنے سے منع فرماتے تھے، اور آپ نے جو قسم اٹھائی تھی اس کا کفارہ بھی ادا کیا. مسند بزار کی روایت کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور مسلح کرنے سے منع کیا. ایک رائے مفسرین کرام کی یہ ہے ان آیات کے بارے میں کہ باقی تو تمام آیات مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں، یہ مدنی زندگی میں، اور اس طرح غزوہ احد کے ان شہداء کے بارے میں اس کاروائی پر یہ بات ہوئی تھی تو اللہ نے منع فرما دیا. اور پھر اس سلسلے میں اللہ تعالی نے انتقام کی اجازت دی ہے، لیکن اس کو صرف رخصت کے اندر شمار کیا. مقام عظیمت یہ بتلایا کہ اگر صبر کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اس سے آخرت کی بلائی اور درجات کی بلندی اور اخلاق کا کمال بھی اور لوگوں پر اچھے اثرات مرتب ہونے کا اس کے اندر ہے سامان. لیکن انتقام لینے کی اجازت دی ہے اور اس کو مقید کیا ہے کہ اگر تم انتقام لو، بدلہ لو، تو جتنی تکلیف تم کو پہنچائی گئی ہے اتنا ہی بدلہ لو، اس سے زیادہ بدلہ لینے کی بات درست نہیں ہے، وہ تعدی میں داخل ہوگی اور ظلم کے اندر داخل ہوگی. اگر اس سے زیادہ انتقام لو گے اور بدلہ لو گے جتنی تکلیف تم کو پہنچائی گئی ہے. ولئن صبرتم، اگر تم صبر کرو تو یہ صبر بہت ہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اللہ اس سے گناہ معاف کرے گا، کفارہ بنے گا، درجے بلند ہوں گے اور آخرت کا بہت فائدہ ہوگا. صبر اگر کرو گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن انتقام لینے کی اجازت دی ہے صرف، اور اتنا ہی انتقام جتنی تکلیف تم کو پہنچائی گئی. اور اب یہ جو ہے انتقام کی کاروائی، امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں احکام القرآن میں، کہ ابتداء تو یہ جان اگر کسی کی طلب کی ہے تو اس کے بدلے اس کی جان کو طلب کیا جائے، اعضاء اگر کسی نے طلب کیے ہیں کسی کے اس کا بدلہ اس کے اعضاء طلب کیے جائیں، جیسا یہ قانون اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر بھی بیان فرمایا، السن بالسن والجروح قصاص، دانت کسی نے توڑ دیا اس کے بدلے اس کا دانت، کان کاٹ دیا اس کے بدلے کان، آنکھ اگر کسی کی نکال دی ہے اس کے بدلے اس کی آنکھ نکالی جائے، اور تمام زخموں کے اندر اس کا قصاص ہے. یہ اعضاء کے اندر بھی اور جان، النفس بالنفس، جان تلف کیا اس نے آمدن تو اس کی جان بھی تلف کی جائے. یہ ہے اصل میں اس کا بدلہ اور اس کا انتقام. لیکن یہ فرماتے ہیں کہ اعضاء کے تلف کرنے میں جس طرح جنایت کرنے والے شخص نے یا قاتل نے کاروائی کی ہے، اس کی مماثلت ضروری نہیں ہے. مماثلت جہاں ممکن ہے وہاں تو بات بن جائے گی، لیکن جہاں مماثلت ممکن نہیں ہے وہاں اسی طرح کاروائی کرنا یہ درست نہیں ہوگا. مثلا یہ ہے کہ کسی نے کسی شخص کا جوڑ سے عضو کاٹ دیا، تو یہاں تو مماثلت ممکن ہے. گھٹنے سے اگر ٹانگ کاٹ دی ہے کسی کی، تو یہ تو ممکن ہے کہ اس کی بھی گھٹنے سے ٹانگ کاٹ دی جائے. کونی سے اگر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا ہے، تو کونی سے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے. لیکن فرض کرو اگر کسی نے یہ ٹانگ کی ہڈی پر ضرب لگائی، ڈنڈا مار دیا اور وہ درمیان سے ٹوٹ گئی، اب ایسی صورت میں بدلہ ممکن نہیں ہے کہ جب وہ آدمی اس ٹانگ کے اس حصے پر مارے گا تو اس میں مساوات ممکن نہیں ہے. جس طرح اس نے مارا اور جتنی ہڈی کا حصہ ٹوٹا یا جتنا درد اس کے مارنے سے ہوا، اس میں قطعاً مماثلت نہیں پائی جاتی. اس واسطے ایسی صورتوں میں جہاں کے مماثلت ممکن نہ ہو وہاں اس کی ضمانت دینی پڑتی ہے. وہاں کے ساتھ ممکن نہیں ہوتا، وہاں ضمانت دینی پڑتی ہے. اور قتل کی صورت میں یہ کہتے ہیں کہ فرض کرو اگر کسی شخص نے پہلے کسی کے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے کہ اس کے اعضاء کو کاٹا ہے اور بعد میں اس کو مار بھی دیا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسی کاروائی کی جا سکتی. پہلے بھی اس کے اعضاء کاٹو، پھر اس کو جان سے مار ڈالو. لیکن عام قانون یہی ہے کہ قصاص لینے کے اندر تلوار کے ساتھ اس کی گردن کاٹ دو. لا قود الا بسیف، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے. اگر کسی نے کسی آدمی کا سر پتھروں کے اندر رکھ کر کچل دیا ہے، اس میں بھی مساوات ممکن نہیں. اس واسطے یہاں یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تلوار کے ساتھ، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. عام قانون یہی ہے، جہاں پر مساوات ممکن ہے وہاں تو اسی طرح کاروائی کی جا سکتی ہے، اور جہاں ممکن نہیں ہے اگر اعضاء ہیں تو وہاں اس کی ضمانت اور دیت دینی پڑے گی، اور جہاں جان کا معاملہ ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ ہے انتقامی کاروائی کا قانون. امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جان کے ساتھ اعضاء کے ساتھ مال کی ضمانت بھی ہے. کوئی آدمی کسی کا مال تلف کرتا ہے، فرماتے ہیں دیکھو اگر کوئی کسی کی لکڑی چھین لے اور اس کو لے جا کر اب مکان کے اندر لگا لے، فرض کرو مکان اب چھت دیا گیا، تو اب کیا صورت ہو سکتی؟ گندم تھی اس نے چھین لی کسی کی اور چل کر اس کو پیس لیا، آٹا بنا لیا یا روٹیاں بنا لی اس نے چل کر، تو اب ایسی صورت میں ضمانت دینی ضروری ہے. اس لکڑی کی بھی یا اس سریے کی بھی یا اس چیز کی جو اس نے چھین کر اپنے مکان میں لگا لیا ہے یا اپنے طریقے پر اس چیز کے اندر تغیر اور تبدل کر دیا ہے، تصرف کر دیا ہے، تو اس کی ضمانت دینی پڑے گی، اس کی قیمت ادا کرنی ضروری ہوگی. یہ بھی انتقامی کاروائی کے اندر یہ بات آتی ہے. مال کسی کا چھین لیا ہے، کسی کا سامان چھین لیا ہے، اناج چھین لیا ہے، کوئی چیز، تو اس کی ضمانت، یا تو بالکل میں ہی وہ چیز دے دے، اگر اس کی جنس ہے، گندم کی جنس ہے تو گندم اتنی دے دے، نہیں ہے تو اس کے اندر اگر تغیر کر دیا اس نے تو اس کی قیمت جتنی بنتی ہے وہ ضمانت کے اندر اس کو دینی ضروری ہوگی. یہ انتقامی کاروائی کا قانون اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہ تو ممکن ہے کہ سورت مکے میں نازل ہو اور بعض آیات مدنی زندگی میں ہوں، یہ بھی درست ہے. کئی صورتوں میں ایسا ہے کہ سورت ساری مکی ہے لیکن کچھ آیات اس کے اندر مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہیں، اس میں بھی ایسا ہی امکان ہے. لیکن بعض یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ سب صورت مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے عام قانون بیان فرمایا ہے، انتقامی کاروائی کا عام قانون. یہ خاص غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں نہیں ہے بلکہ عام قانون ہے. اس میں شہداء احد بھی آئیں گے اور باقی بھی جتنے تعدی کے کیس ہیں سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. اور ان آخری آیتوں کا تعلق وہ 90 نمبر کی جو آیت ہے اس کے ساتھ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربیٰ. اس سورہ مبارکہ کی 128 آیتیں، تو یہ 90 نمبر کی جو آیت ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو 3 چیزیں مثبت اور 3 منفی بتلائی ہیں، اور یہ مسلمانوں کا بین الاقوامی و عالمی پروگرام ہے. اس میں پہلا نمبر عدل کا ہے، تو عدل کا تقاضا یہی ہے کہ جو جس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو جتنی زیادتی کی گئی ہے اتنا ہی اس سے انتقام لیا جائے، عدل کا تقاضا اسی میں ہے. تو ان آیتوں کا اس عدل کے قانون کے ساتھ تعلق ہے، خدا نے جو وہ پہلے بیان کیا. اور یہ چیزیں مکی زندگی میں ہی سمجھا دی گئی، اخلاقی تعلیم، ورنہ یہ سورت جو ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے یعنی بنیادی حقائق ہی زیادہ بیان فرمائے. توحید کا ذکر کیا ہے، شرک کی تردید کیا ہے، کفر کی تمام اقسام کو بیان کیا، اصولی اور فروعی، اور پھر رسالت کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالی نے رسالت پر ایمان لانا، قرآن کی حقانیت کو بیان کرنا، قیامت کے محاسبے کا ذکر تفصیل کے ساتھ، اور ایمان والوں کو ان کا عالمی پروگرام اللہ نے اس صورت کے اندر بتلایا کہ یہ پروگرام لے کر جاؤ دنیا کی اقوام کے سامنے، اس جیسا پروگرام کسی کے پاس نہیں ہوگا. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، یہ آیت ہمیشہ جمعے کے خطبے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پڑھی جاتی، یہی چیز ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارا یہ پروگرام عدل، احسان اور حقوق کی ادائیگی، اور فحشاء، منکر اور بغی سے پرہیز، 3 چیزوں سے پرہیز اور 3 اصولوں کی پابندی، یہ ہمارا بین الاقوامی اصول ہے. اس کو لے کر ہم دنیا کی اقوام کے سامنے جاتے ہیں. اس سے بہتر اگر کسی کا کوئی پروگرام ہو تو بتاؤ، اس سے بہتر کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں. سو اسی سلسلے میں اللہ نے یہ بات بھی فرمائی کہ جتنا تکلیف پہنچائی جائے اس کا اتنا ہی بدلہ لو، زیادہ نہ لو. زیادتی میں پھر تم ظالم بن جاؤ گے، تعدی کرنے والے بن جاؤ، اور اگر بالکل ہی سرے سے ہی صبر کر جاؤ، برداشت کر جاؤ، تو اس کا نتیجہ اور زیادہ اچھا ہوگا. وہ ہے عزیمت کا مقام، اور انتقام کی کاروائی یہ رخصت کا مقام ہے، اجازت دی گئی ہے، لیکن تعدی اور تجاوز سے منع فرمایا گیا، تعدی اور تجاوز نہ کرو. فرمایا اگر تم بدلہ لو تو بدلہ لو اسی قدر کہ جس قدر تم کو تکلیف پہنچائی گئی، ماں اوقب تم بھی، جتنی تکلیف تم کو دی گئی ہے اتنا ہی انتقام لو، اور اگر تم صبر کرو گے لہو خیر للصابرین، تو یہ بات صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور انتقامی کاروائی کا اس واسطے بھی ذکر فرمایا کہ تبلیغ کے سلسلے کے اندر بھی لوگ بڑی ناشائستہ بات کریں گے، جیسا کہ پہلی آیات کے اندر تبلیغ کا ذکر کیا گیا، دعوت کا ذکر کیا گیا ہے، اس سلسلے میں بھی لوگ بڑے ناپسندیدہ اور غلط طریقے پر بد اخلاقی سے پیش آئیں گے، تو وہاں بھی اس قانون کو مد نظر رکھو، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اگر انتقام ہی لینا ہے بغیر اس کے تم چارہ کار نہیں سمجھتے، پھر جتنی تکلیف پہنچی ہے اتنا ہی انتقام لو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، وہ تعدی اور ظلم میں داخل ہو جائے گا۔ آگے خاص طور پر یہ صبر جو عظیمت کا مقام ہے، سب سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کرنے کی تلقین اللہ نے فرمائی، اور پھر آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ماننے والے بھی اسی ضمن میں آئیں گے، کیونکہ آپ تو عظیمت کے مقام میں ہیں، ارشاد ہوتا ہے وصبر، آپ صبر کریں، لیکن آپ کا صبر کرنا اللہ کی معاونت اور اللہ کی امداد اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ وما صبرک الا باللہ، اور ایمان والوں کو ہر وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی نیکی کی بات پر اور کسی اچھی بات پر بغیر اللہ کی توفیق کے انسان نہیں چل سکتا، اسی لیے ہر وقت اللہ سے بہتری کی توفیق مانگنی، ما توفیقی الا باللہ، جیسا نبیوں کی تعلیم میں اللہ نے بیان فرمایا شعیب علیہ السلام، میرے اندر توفیق نہیں ہے، اگر اللہ کی امداد شامل حال نہ ہو۔ اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو انسان کام کرتا ہے، اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، عظیمت کے مقام پر قائم رہ سکتا ہے۔